hep geliyor karından. Sevdim de ağlamadım, sevdim de ağlamadım. Ölüyorum hep karından, ölüyorum hep karından. Ağam haydi yar haydi, kunduram taştan kaydı. Elin bir tane başkasıyla oynama. Ağam haydi yar haydi, kunduram taştan kaydı. Elin bir tanesine de nasıl diyelim haydi. Ağam haydi yar haydi, kunduram taştan kaydı. Elin bir tanesine de nasıl diyelim. Giresun ya.